أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Efendim, iki hafta Nisa suresinin ancak 5 ayetini yapabilmiştik. Bugün 6. ayetine giriyoruz. 3. vaazımız. Bu böyle giderse biz Nisa suresini bir daha bu zamanlara kadar bitiremeyiz. Bu o demektir. Allah ömür verirse. Şimdi yukarıda 5. ayette ne dedi Allah, ona bir bakalım. Geçen haftaki son ayetimizde. Ondan sonra bu ayeti kerimeye geçelim. Çünkü bu ona bağlı. Ayetler birbirine konu itibariyle bağlılar. وَلَا تُعْتُ السُّفَهَا اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Allah-u Teala sizin hayatınızda, ekonomik hayatınızda, geçiminizde dayanak olarak verdiği mallarınızı aklı yetmeyen, anlamayan, ekonomik olarak kendisini idare edemeyecek olanlara vermeyin. وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا. Onları o maldan rızıklandırın. وَكْسُوهُمْ. Onları giydirin. وَقُولُوا لَهُمْ. Onlara söyleyin. قَوْلًا مَعْرُوفًا. Hoş söz söyleyin onlara. Yani onlar kendilerini idare edemiyorlar diye, onları bakıyorsunuz diye, onları giydiriyorsunuz diye onların başına kalkmayın. Bu yaptığınız işleri, yani onlara tatlı söz söyleyin, hoş söz söyleyiniz demişti. Ama olay şu, sufeha dediğimiz anlayışı kıt, dar, kendini idare edemeyecek durumda, malı ile ticaret yapamayacak, mallarını kullanamayacak durumda olana sufeha diyor. Sufehanın anlamı beyinsiz demektir yani. Zihni çalışmayan, beyni çalışmayan anlamına gelir. Seyegûlü sufehâhu minen nâzı. Bakara suresindeki ayette o manaya geliyor. Tabii bu vermeyiniz, bu tiplere mal vermeyiniz dediği, ne yapacağız peki? Bunların sufaha olup olmadığını, yani akıllarının yetip yetmediğini nereden anlayacağız? Bu sefer işte bugünkü ayetimizde onu söylüyor. وَبْتَلُوا الْيَتَامَا. Yetimleri imtihan edin diyor. Deneyin. Deneyin onları diyor. Hatta اِذْلَهُ النِّكَاهِ. Evlilik yaşına ulaştı, ulaşıp ulaşmadı konusunda onları sınav yapın. Onları deneyin. Yani aklı başında mıdır, değil midir yani. Böyle bakarak bu malla ekonomi konusunu, yani ekonomik davayı, değerler sistemini, ekonomik ilişkiler sistemini, özellikle yetimlerin durumunu, çocukken sana yetim olarak kaldı efendim, sonra bunun büyüyüp büyümediğini, büyüme yaşına, nikah yaşına gelip gelmediğini deneyerek bu işi yapılıyor. Bu denemeyi kim yapacak diye bir soru sorar. Yani burada böyle bir soru gelir. Ya Rabbi, bu emri veriyorsun ama bu denemeyi veli mi yapacak? Yani o yetim çocuğa bakan adam mı yapacak bunu? Ona mı bırakacağız bu işi? Yoksa bir mahkeme mi yapacak? Hakim mi yapacak? Eğer Müslüman kendisine güvenemiyorsa, yani çocuğu, bakın nerelere giriyor bu iş. Çocuğu kendisine karar verme konusunda kendisine güvenemiyorsa Müslüman, hakime bırakacak bu işi. Mahkemeye bırakacak bu işi. Mahkeme heyetine bırakacak bu işi. O heyet çocuğun aklı başında mı değil mi? O yaşa geldi mi artık? Ha, yaş olabilir ama kullanamayabilir. Yani ekonomik konuları anlayamayabilir. Bunu uçağına erdi diye tamam efendim, buna malını teslim edelim milyonlarca para olabilir. Misal. Bunu hakem heyeti yapması lazım. Yani bu konuyu biraz daha büyütelim. Bu Türkiye'nin yetimleri siyasilere, yöneticilere teslim edilmiştir. Anlıyor musun şimdi? Ha bunun denemesini kim yapıyor? Türk halkı yapıyor. Reyini verdiği zaman da ben bu adamı güveniyorum. O adam yapar bu işi, becerir. Yetim hakkına riayet eder. Tüysüz yetimlerin hakkını kimseye yedirmez. Misal. Yani bunu büyüteceksin. Bu öyle orada kalmaz. Bunu uygulayacaksın hayatın her anına. Dolayısıyla mesela biz şimdi doktora yaptırıyoruz. Örneğin ben doktora yönetiyorum, bir tezi yönetiyorum. Tez bitti diyoruz. Bitti mi? Ya bu tezin doğru olmadığına diyor devlet. Sen karar veremezsin. Sen bu tezi zaten yönetiyorsun. Buna 5 kişilik heyet karar verecek diyor. Bak 5 tane profesöre gönderiyorum. Anlıyor musun? Doktora tezini 5 tane profesöre gönderiyoruz. Ha, bu olgunlaştı, bu buluğa erdi. Buna doktora unvanı verebilirsin. Diyecek veya demeyecek. Diyecek ki bu olmadı. Bu akademik kurallara göre bu yeterli değil. Buluğa erişmedi bu kitap. Bu tez buluğa erişmedi. Bu her yerde bu var. Bu deneme var. Ve sonra o heyet kararını verecek. Eğer beceremediyse imtihan etmeyecek onu, edecek ki bu kabul değil bu tez. Olmaz mı? Buna biraz daha muhlet verelim. Çalışsın biraz daha üzerine, bir sene daha filan çalışsın filan diye bir zaman veririz biz çocuğa. Ha bu doktorayı yöneten hocanın demesiyle olmuyor, kararıyla olmuyor. Velinin de kararıyla olmayabilir. Veli kendisine güvenmeyebilir. Bu sefer o yetimin buluğ çağına erip ermediğini, olgunlaşıp olgunlaşmadığını, o ekonomik ilişkiler sistemini, o ekonomik değeri koruyup koruyamayacağının kararını mahkeme verir, hakim verir, heyet verir. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Ve in anestim, eğer görüyorsanız, görürseniz, anlarsanız demektir. Kesin olarak anestim. Görürseniz, minhum onlardan, rüşten bir olgunluk görürseniz, zihnen olgunlaşmış bu çocuk, bu delikanlı, bu yetim çocuk artık zihnen olgunlaşmıştı, rüştüne ulaşmış yani. Bir buluğ var, bir de rüşt. Bunlar farklı kavramlar. Yani bu Kur'an-ı Kerim, yani şimdi bir buluğ çağı var. 12 yaşına geldim, 13 yaşına geldim, kız çocuğu, işte bir sene sonra da erkek çocuğu kızdan buluğ çağına ererler. O buluğ çağına ermiş olması demek onun rüşt çağına ulaştı anlamına gelmez. Onun için İslam hukukunda alimler 25 yaşını rüşt çağı olarak koymuştur. Anlıyor musun? Şimdi modern hukuk 18 diyor. Yani 18 yaşına gelen adam kendi kararıyla evlenebilir diyor mesela. Misal. O 25 yaş denmiş eskiden. Ama şimdiki çocuklar bak kardeşim. Neredeyse annesinin karnında bilgisayar öğreniyor. Olacak iş değil. Şimdiki çocuklar eski insanlara mı benzer? Yani. Bırak şimdi 25 yaşını, 18 yaş doğrudur. Üniversitede okuyor 18 yaşında çocukta. Ama olay şu. Yani buluğ yaşı olan 12-13 yaşları rüşt çağı değil. Bu çok bu önemli, yakalanması gereken kural bu. Ve hukuk sistemini Allah biyolojik büyüme ile psikolojik gelişimin üzerine kuruyor. Dehşet diyor. Arkadaşlar yani burada Allah bize hem psikoloji öğretiyor, hem sosyoloji öğretiyor, hem hukuk öğretiyor, hem hakları öğretiyor, yetim hakkı. Bak. yetimin hakkıya. Ha. Şimdi eğer diyor onlarla bir rüşt görürsen, fark edersen, yani bu çocuk rüştüne ulaşmış, doğruyu yanlışı ayırabiliyor, doğruyu görebiliyor, bu ferasete, bu zekaya, bu kapasiteye ulaşmış, aslında rüşt doğru yol anlamına gelir, rüşt aynı zamanda akıl anlamına gelir, akıl, akıl. Yani bu akıl yerine kullanan, bilmiyorum, ilk defa demiyorum ama Hazreti Lut, eleyse minkum racudur reşit derken, bunu söylüyor. Sizin aranızda aklı başında bir adam yok mu ya dedi. O kavmine, o ahlaksız kavmine, yani sizin aranızda bir aklı başında bir adam yok mu derken reşit kelimesini kullanıyor. Aklı başında bir adam deriz ya, ha işte bu reşit. Reşit dediğimiz olay o. Efendim, doğru yol anlamına gelir, keskin zeka anlamına gelir, feraset anlamına gelir filan. Bir sürü manası var. Şimdi o çocuklarda diyor, o yetim çocuklarda sınav yaptınız onları, imtihan yaptınız da üstünü gördünüz. Heh, böyle bir şey gördüyseniz fedfe'u ileyhim emvali. Şimdi mallarını verin diyor. Bakın, Allah bir hüküm verirken insanın rüştüne göre verir. Hukuku psikolojinin, kabiliyetlerin gelişimi üzerine oturtuyor. Gelişim psikolojisi. Anlıyor musun? Bak, gelişim psikolojisini bilmezsen ben burada konuşamam bu lafları. Gelişim psikolojisini bileceksin. Gelişim psikolojinin basamakları var. Kur'an'da var. Bugünkü modern eğitim psikolojisinde basamaklar var. Ama Kur'an'ınki daha muhteşem. Bunları ben tahtaya karşı karşıya yazarım. Yani modern psikolojinin, eğitim psikolojisinin gelişim basamakları, Kur'an-ı Kerim'in gelişim basamakları diye tahtaya yazarım böyle karşı karşıya. Mukayese yaparım. Çocuklara hem eğitim psikolojisi öğretirim hem Kur'an'ı öğretirim. Kur'an psikolojisi öğretirim. Gelişim psikolojisi. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir devrimi vardır bir konuda. Onu görmez mesela modern eğitim psikolojisi. 2 yaş. 0-2 yaş ve 2 yaş çok önemli bir devrimdir çocuğun hayatında. Nedir o? Anne sütünden kesilme yaşıdır. Dışarıdan müdahalenin yapıldığı eğitim bakımından en önemli basamak yaşı 2'dir. Artık alıştığı arzularının emmeye alıştığı, annesinin göğsünü emmeye alıştığı ve o arzular efendim anneye efendim sırnaş yapıp emeceğim filan dercesine çırpınan çocuğa diyorsun ki hayır dur. Bitti. Yaş bitti. İşte bu ahlakın temellerinden biridir. İnsan arzularına gem vurmasını öğrenecek. Bu 0-2 yaş. Ben bunu çocuklara anlattığım zaman da nefes alınmaz sınıfta. Siz de almıyorsunuz değil mi? Alıyor musunuz? Bak, keserim oksijen ha. Şimdi tabii bu Kur'an-ı Kerim'de mesela modern psikoloji çok önemli bir yeri keşfetmiş. O da dedi ki inanç duygusunun harekete geçtiği dönem çağı 3-6 yaştır. Yani bunu çocuklarınızda görürsünüz, torunlarınızda görürsünüz. Yani çocuklar Allah hakkında soru sormaya başlar. Baba sen misin büyük, Allah mıdır büyük diye bana çocuklarımın sorduğunu bilirim. Yani bunu tecrübe olarak yaşanır. Dolayısıyla din, yani inanç duygusunun harekete geçtiği, yoğunlaştığı, intensif olduğu yaş 3-6 yaş arasında. Bunu Batı dünyası keşfetti. Bu araştırmalar yapıldı bu konuda. Ama çok muhteşemdi Peygamberimizin efendim öğretim yaşını 7 yaş demiş olması, resmi eğitim yaşının 7 yaş söylemesi bugün dünyadan kabul edilir. Dolayısıyla yani ben şimdi gelişim psikolojisini anlatmak için bu kürsüye çıkmadım. Onu olduğu zaman da konuşuruz onu da. Fakat şu bir gerçek ki Kur'an-ı Kerim çocuğun buluğ yaşıyla rüşt çağını ayırıyor ve hükümlerini ona göre koyuyor Allah. Ef'ali mükellefin diye bir konu vardı biliyorsunuz. Bugün efendim fıkıhta Efali mükellefin İslam kültürü evet. de geçer. Yani kişilerin mükellef olduğu, yükümlü, sorumlu olduğu yaş, buluğ yaşıdır. Yani buluğ yaşı başlayınca ilahi hüküm devreye girer. Anlıyor musunuz? Onun için buluğ çağına gelen çocuk orucunu tutuyor. Namazını kılması lazım. Memnun olması lazım. Bütün ilahi hükümler o gelişim basamaklarına göre yer alıyor. Bu dehşet bir olaydı. İşte burada da böyle koymuş. İmtihan edin diyor. Rüştüne ulaştığını anladığın zaman, gördüğün zaman derhal mallarını ver. Demek ekonomik ilişkiler sistemini de buluğ çağına göre, rüşt çağına göre devreye giriyor. Allah böyle bu kendi yarattığı insanın rüşt çağına geldiği zamanda ekonomik ilişkilere başlayabileceği hükmü burada devreye giriyor. Ha o malına rüştüne ulaştı. Kapasitesi yerinde. Sen ona malını verebilirsin artık. Yetim yanında yetim hakkında bahsediyor. Hala oradayız. Efendim. Ha şimdi bir tehlike var. O tehlikeyi ayete sokuşturuyor Allah Teala. Çünkü bu tehlike meydana gelebilir. Açık kapı bırakmıyor Allah. Diyor ki: "Vela tekuluha israfen ve bidaran en yekber." Çocuk büyüyecek diye büyüme korkusu nedeniyle sakın ha çocuğun malını israfa getirme. Aniden onu yiyip tüketme. Şimdi bu büyüyecek, malını alacak benden deyip büyümesin diye, büyür diye korkarak sen onun malını israfa ve aniden tüketmeye çalışma. İmanına dikkat et. Yetimin hakkına dikkat et. Sakın ha büyüyecek diye onun malına dokunma. Ba. Üf. Bir tehlike var. Adam yer daha büyümeden evvel yer malı bitirir. Büyüdüğü zaman da ne alacak? Bir şey alacağı yok. O zaman imtihanda yap, ne yaparsan yap, bir şey yok. Anlamına gel. Burayı kapatıyor, bu deliği kapatıyor. Bir tehlike var diyor. Bu insan var ya, çiğ süt emmiştir. Bu insan, o yetimin malını büyüdüğü zaman ona teslim etmemek için önceden yer bitirir. Burayı bile yetimin hakkını garanti altına almak için Allah-u Teala bu konuyu bile gündeme getirdi. Şunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi nasıl bir kitabımız var? Bu kitap öyle dedikleri gibi sadece Allah'la kul arasında bir ilişki değil. İnsanla insanlar arasında ve hatta yetim hakkını bu kadar teferruatlı bir şekilde düşünen, açıklayan bir kitap. Ve men kâne ganiyyen fel yestafif. Baba. Kim zenginse, yani sen zengin olabilirsin diyor. Ama çocuk yetim senin yanında. O zaman fel yestafif, iffetli o, iffetli. Uf. İffet kelimesini nerede kullanıyor biliyor musunuz? Ekonomik alanda kullanıyor. Ekonomik. Ya. Yani Allah-u Teala 33. ayetinde Nur suresinin vel yestafifillezine la yecidune nikahen hatta yugniyehumullahu min fadli. Ayet uzundur. Evlenme imkanı bulamayanlar cinsel ahlak bakımından iffetli kalmaya çalışsınlar diyor Allah. Burada da iffeti kullanıyor ekonomide. Yani ekonomik bakımından haram lokma yiyen, yetim hakkı yiyen adam iffetsizdir. Bu kadar basit. Ha demek ki iffet sadece cinsel organlarla alakalı değil. Anladın mı Ramazan? Okay. Bakın. Ya bu dinde neler var ya? Ha bu dini anlatamadık ya. Bu dini anlatsak inanın Batı dünyası yarısı Müslüman olur. Şuna bak. Vel yestafif. İffetli kalsın, namuslu kalsın. Ya namusu ne demek? Ya namusu biz biliyoruz, iffetli kalma biz biliyoruz, onun cinsel ahlakla alakalı bir konudur. Öyle değil mi? Biz onu bilmiyoruz. Öyle biliyordunuz da. Ha şimdi değişti iş. Yetimin malına dokunan adam zengin olduğu halde, kendisi zengin olduğu halde yetimin malına dokunursa iffetsizdir efendim. Namussuzdur efendim. Şimdi ha şeyde de Bakara suresinde de diyor ha eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşâ. Bak bak bak, şeytan sizi fakirliğe davet eder ve size fuhşu emreder. Yani cimrilik yapmak fahişeliktir. Anlıyor musun? Bak şimdi hatırıma geldi ya. ama ya Rabbi fakiriz, zengin değiliz. Ne yapacak? Onu da söyleyeyim sana. Ve men kâne fakiren, kim fakirse, yani yetimi büyüten, yanında büyüten adam şayet fakirse, efendim, fel ye'kün bil maruf. Örfe göre, aşırı kaçmamak şartıyla yetimin malından yiyebilir. Fakirse. Ama ya Rabbi bu adamın fakirliğini, zenginliğini kim karar verecek? İmanı, imanı. Sonra ne olacak? Sonra ne olacağını 152'de söylüyor. Bak. Nerede? En'am suresi 152. Oraya gidelim, o bizim sorumuza cevabı verir. Yani biz kendi kafamızdan şimdi sıkamayız oraya. Böyle bir yetkimiz yok. Öyle değil mi? Efendim, Kur'an Kur'an deyip de kendimiz kafadan sıkamayız. وَلَا تَقْرَبُوا مَالِيَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي يَحْسِنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشْشِدَّ. İşte burada cevabını veriyor. Diyor ki, yetimin malına yaklaşma. Ta ki buluğ çağına erene kadar ondan istifade edebilirsin ama yerine koymak şart. Yani yetim çocuğuna diyeceksin ki malını teslim ederken, bak senin malından bu kadar yedim, seni de büyüttüm ama malından şu kadar harcamışım. Aa sen malın, bunu da sana veriyorum. Kalan malım bu, benim yediğim malım bu. Aa sana bundan veriyorum. Bu malını iade ediyor. Müslüman böyle. Bunlar iman meselesidir. Bunlar hak meselesidir bunlar. Ya, hak hak. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِ مَنْ بَعْلَهُ. Mallarını o yetimlere verdiğinizde فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. Onlara karşı şahit tutun. Yani o malları verirken verdiğiniz malı yanında şahidiniz olsun. Şahitli yapın bu işi. Anlıyor musun? Şimdi yani şahit yarın öldü. Trafik kazası geçirdi, öldü, ne olacak? Yani hukuka bağlayın demektir. Yazın bunu demektir. Yani Bakara suresinin 272. mi olması lazım? Yahut 282 mi, nedir o? Orada diyor ki borçlandığınız zaman yazın. Böylece Kur'an-ı Kerim yazılı hukuk, borçlar hukukunda yazıyı getirmiştir efendim. Sözlü değil, yazı. Yazılı hukuku devrim yaptı Kur'an-ı Kerim. Dünya hukukunda, borçlar hukukunda yazılı hukuku getirdiğini görüyoruz. Nikahta, medeni hukukta ya, yazıyı getirdiğini görüyoruz. Şimdi bu sefer buyuruyor ki, onlara malını verirken şahit olsun. Böylece hukuku haklar içerisine sokuyor. Bunun bir tane daha şahidi var. Kim diyor? Kim? Benim Allah, ben. Ve kefa billahi hasiba. Allah-u Teala hesap görmekte yeterlidir. Ben hesabını göreceğim senin, bunu da bileceksin. Bu imana göre hareket edeceksin sen. Yani yanındaki şahitleri kandırabilirsin ha. Ama beni kandıramazsın diyor Allah. Ben hesabımı acilen görürüm ve ben yeterliyim bu konuda. Benim şahitliğim, bütün dünya insanlığı şahit olsa benim şahitliğim yerine geçer mi? Geçmez. Ayet böyle bitiyor. Bakın kaç dakika oldu biz buradayız şimdi. Neyse yarım saati geçtik. Yani beş aşağı beş yukarı 40 dakikaya yakın konuşuyoruz. Bir ayetin içindeyiz daha. Bir ayeti bitiremedim. Ama tabii öyle bir yerdeyiz ki ekonomi var, psikoloji var, gelişim psikolojisi var, haklar meselesi var, yetim meselesi var, ekonomide iffet meselesi var. Yani namussuzluk, iffetsizlik sadece cinsel organla değil ha. Ağız da oluyor. Haram giriyorsa iffetsizlik var. Bu kadar basit. Burada hukuka bağlamak var işi. Şahitlik meselesi var. İman meselesi var. Yani bileceksin ki ben bu hesabı ben göreceğim. Ben şahidim. Orada ben şahidim. Esas şahit ben. Ben yanınızdayım. Ama sen insanlar hukuku bakımından, beşeri hukuk bakımından şahidini tut. Öyle mi? Hah, bir de ben şahidim orada. Allah şahidim. Ya ben hesabı görürüm ha diyor. Ben yeterliyim. Benim mahkemem öyle. Kandıramazsın yani. Belki insanlara rüşvet verirsin ama şike yaparsın ama bana karşı şike olmaz. Hukuka gol atmayın diyor Allah. Ben oradayım. Bu sefer geçti Allah-u Teala miras hukukuna girdi. Tabii burada şimdi burada bu sayfa çok ilginç. Ta arka sayfaya kadar böyle neredeyse arka sayfada bir sayfada oradan diyelim ona. Beş aşağı beş yukarı iki sayfa bu miras hukukunu ele alıyor. Tabii bu miras hukuku ben bir giriş mahiyetinde söyleyeyim. Kadına mirastan hak tanıyan bir devrim. Yani o zamana kadar kadının miras hakkı olmayan bir ortamda mesela Ensar'dan bir Müslüman ölüyor. Efendim geriye üç tane kız bir de hanımını bırakıyor. Hemen onun akrabaların erkekleri geliyor malları talan ediyorlar. Mallar bizim. Hanımına hak yok. Efendim yok. Çocuklara da hak, kız çocuklarına da hak yok. Hemen hanım gidiyor. Rahmetlinin hanımı gidiyor peygamberimize. Hakkına bak kadına hakkını arama hakkı tanımıştır Kur'an-ı Kerim. Hem zihar ayetinde böyledir mücadele suresinde hem burada. Peygamberimize anlatıyor durumu. Hemen peygamberimiz hanıma diyor ki sen git bu konuda Rabbim bir çözüm getirecek. İşte bu ayet geliyor. Yani şimdi okuyacağım ve başlayacağımız ayet geliyor. Böylece kadın haklarının mirastaki hakkı, miras hakkının kadının ilk defa Kur'an-ı Kerim bir devrim yaparak dünya insanlığı buna haykırıyor. Lirricali erkekler için vardır diyor Allah. Nasibun bir pay. Mimma terekel validen. Anne babanın, ebeveynin bıraktığı terekeden, bıraktığı maldan erkek çocuklar için bir pay vardır. Vel akrabun, akrabanın bıraktığı mirastan da erkekler için bir pay vardır. Velin nisai nasibun, kadınlar için de bir pay vardır. Aa, işte devrim burada başladı. İşte bu ayet olaydan sonra geliyor. Nüzul sebebi diyoruz biz buna. Ayetin inme nedeni, inmeye sebep olan, inmesine sebep olan olay, sosyal olay. Efendim. Velin nisai nasibun, kadınlar içinde bir pay vardı. Mimma terakel validane, ebeveynin bıraktığı, vel akrabun ve akrabaların bıraktığı mirastan erkekler için bir pay vardır. Kadınlar için de bir pay vardır. Mimma galle minhu evker. İster çok olsun, ister az olsun diye Allah'ım. Vay vay vay vay vay. Yani mirasın azlığı çokluğu önemli değil. Ama ona da, buna da bir pay var. Eşit. Eşit. Niye? Niye eşit? Çünkü bu çocukların, yani erkek kadının bu malda emeği yok. Emek sarf etmemişler. Emek sarf edilmeyen bir ekonomik değer eşit bölünecek kadınla erkek arasında. Anlaşıldı mı şimdi? İşte devrim bu. İşte devrim bu. Bunu televizyonda konuştuk, hatırlar mısın? Televizyonda. Aç diyorum. Aç oku. Lan nesi bunu anlatamıyorum adama ya. İngilizce karşılığını söylüyorum ona. Anlatamıyorum. Çünkü yanlış anlama engel oluyor. Efendim. Nasiben mefrula. Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir paylaşımdır bu. Allah diyor. Ben koydum. Bu farzı ben koydum. Bu öyle Ahmet'in Mehmet'in dediği değil. Bunu Allah'ın koyduğu bir farzdır, paylaşımdır. Anne babanın, akrabanın geriye bıraktığı mirastan ister az olsun ister çok olsun. Erkek de bir pay alır, kadın da bir pay alır. Bu kadar var. İşte burada. Bu devrimi şöyle göreceksiniz. Şimdi kadının hiç mirastan hakkı yokken, işte o erkekler geldi, bütün mirasları alıyorlar, götürüyorlar. Efendim geride yetim var, 3 tane kız var, kadın var. Efendim bunlar erkek egemen bir toplum. Tabii Arap toplumu. Bizim toplum, onların kültürü bize din oldu biliyor musun? Arap kültürü bize din oldu. Aynen böyle. Hani bunu anlatsam 10 sene bitmez ha. Ha, şimdi bu ayet arkadaşlar tabii Batı dünyasına karşı bize çok kullanıyorlar Batılılar bunu. Kur'an-ı Kerim kadına hak tanımadı, miras hakkı tanımadı filan. Tanıdıysa da yarım tanıdı filan. Efendim tabii burada miras hukukunu Allah emek üzerine koydu. Emek. Şimdi aşağıda gelecek. Neyse biz devam edelim. Bir ayet daha var. Bu mirasın payı ile ilgili şimdilik. Yine aşağıda Allah dönecek o konuya. Efendim biz oraya devam edelim de konuşalım onu. وَاِذَا حَلَرَ الْقِسْمَةَ اُلُّ الْغُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Eğer diyor bu paylaşımda mirası paylaşırken orada akrabalar, yetimler ve yoksul insanlar hazır bulunursa, oraya mirası pay ederken olur ki bu yakın akrabalar, yetimler ve yoksul insanlar orada ise diyor ferzukuhum minhu, o mirastan bir pay onlara verin, onları faydalandırın, onları rızıklandırın o mirastan. Anlıyor musun? Şimdi bitireyim ayeti. Rekulu lehum, ve onlara söyleyin gavlen marufa, hoş söz söyleyin, tatlı söz söyleyin diyor Allah-u Teala. Şimdi burada çok ilginç bir şey çıkıyor burada. Çünkü bize çok soru soruluyor bu konuda. Ne soruluyor? Bir baba malını çocuklarına bırakmamacasına efendim başka bir müesseseye verebilirim. Vasiyet edebilirim. Soruyorlar. Veya bir çocuğuna fazla verebilir mi? Yani malından bir çocuğuna bir miktar fazladan ayırıp ötekini bölüşme olabilir mi? Şeyinde, vasiyetinde böyle bir farklılık gözetebilir mi? Veya yani baba malını infak ediyor. Bir kısmını. Ne kadar infak edebilir? Yani bazı evlatlar karşı çıkıyorlar. Yani baba niye yapıyorsun bunları, yani bu kadar işte hayır yapıyorsun falan. Bize ver bunları da ya gibisinden bir takım bize çok sorular geliyor. Yani bu konuda Türkiye'de bir problem var ya. Ama bu problemi biz çözüyoruz. İşte o çözdüğümüz ayetlerden bir tanesi burada gündeme geldiği için söyledim. Bunlar sizin başınıza da gelebilir. Herkesin başına gelebilir. Şimdi bu ayeti kerimeye göre şöyle yapılabilir. Şimdi biz burada miras teslim ediyoruz. Kaç liralık miras var? 100 liralık miras var. Misal. Bu 100 liralık mirasta kaç tane çocuk var? 4 tane çocuk var. Ne düşüyor onlara? 25'er lira. Misal. Biz bu çocuklara 20'şer lira veririz. O 20 lirayı bu miskinlere, bu yetimlere taksim edebiliriz. Bunu infak edebiliriz. Anladın mı? Anladın. Hukuk da bunu yapabilir. Mahkeme kararıyla oluyorsa bu. Baba ise şayet bu vasiyeti yapan bunu da yapabilir. Anlıyor musun? Akrabanın yetimlerine, yoksullarına efendim benim malımdan şu kadar pay ayırdım. Efendim bunları vereceksiniz. Vasiyetine koyabilir. Hukuk yapabilir. Hakem heyeti efendim bunu yapabilir. Bak burada bunu Allah-u Teala söylüyor. Allah taksim edeyim. Bizde değil bu. Burada Allah-u Teala yapay bu işi. Ben de diyorum ki şimdi o bu telefon edenlere, bu tip telefon edenlere bir baba, tabi bu bizim şeyimize, fıkıh, İslam hukukuna bu şöyle yansıyor bu. Bir baba malının üçte birini infak edebilir vasiyetinden. Biz de onlara söylüyoruz ki malını infak edebilir, üçte birini yapar. Bu sefer geliyor iş şeye, çocuğun biri babaya hizmet ediyor, babayı bakıyor, baba hep ondan duruyor. Öbürleri akşam gidiyor yatıyor, sabahleyin kalkıp gelmeye gidiyor, içine gidiyor. Ama o kardeşin hanımı bakıyor, anneye babaya bakıyor. Efendim oğlan da bakıyor anneye babaya. Onlara malının üçte birini verebilir. Anladın mı? Çıkar onu, o kendisini bakan çocuğa verir bunu. Ondan sonra senin mirası dağıtır. Tamamen mahrum edemez. Malımın tamamını bu bakan çocuğa verdim diyemez. Üçte birini dağıtabilir. Ona bir pay, farklı bir pay tanıyabilir. Ve öteki kardeşler de buna hak iddia edemez. Anlaşıldı mı? Sistem bu. Şimdi siz de bu dediğimin içinde olabilirsiniz. Anlıyor musun? Öyle anne babalar var ki çocuklarına gezerler. Gelinleri, efendim oğlanları hepsi iyi insanlar, iyi çocuklardır. Gezip dolaşır, bakar. Ha onlara eşit verecek. Ama birinin üzerine kalıyor ise efendim o çocuk kendisi istemiyor. Baba bunu bilecek. Müslümansın, bilinçli. Bu ayetleri bilen adam olacaksın lan. Nerede? Biz ne? Hocası bilmiyor da bilecek onu cemaat. Nerede? Evet. Ha. O çocuğun bir emeği var. Anne babaya farklı baktı. Burada Allah-u Teala çok önemli mirasın taksiminde akrabanın fakirini, yetimi, yoksulu ondan faydalandırmayı bile Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Anladınız mı? Yani ondan diyor onları tutuklandırın ve hoş söz söyleyerek onlara bunu yapın. Yani böyle iterek, kalkarak al bakalım. Efendim. Zıkkım olsun. Efendim. Defol git ha buradan. Ne işin vardı buraya? deyip böyle kaba laflarla değil de gönül kırmadan, o adama fakirliğini hatırlatmadan, imkansızlığını hatırlatmadan, onurunu kırmadan efendim hoş tatlı konuşarak o mirastan onlara da verin. Şimdi bu sistem, yani buradaki şu sistem nereden çıkıyor diye bir soru sorabilirsiniz bana. Kur'an'a soracağım. Başka benimle soracak başka bir şeyim yok. Kafadan din koyamam. Neden böyle yapıyor Allah-u Teala? Mirasın efendim akrabanın, yetime, yoksula mirastan istifade ettirmek sistemi nereden kaynaklanıyor? Hoca, bunu de. O zaman bunun cevabını hem Tevbe suresinden hem Hucurat suresinden verebiliriz. Ne diyor Hucurat suresinde? İnnemel mu'minune ihvetin. Müminler kardeştir diyor. Bak işte o manevi kardeşliğin karşılığı budur. O da kardeş. O yoksul da o yetim kardeşin değil mi senin Müslüman kardeşin değil mi? Ve ihvanukum fiddin der Tevbe suresinde. Din kardeşiniz. Ha işte o kardeşine de bir pay ver. O da kardeş olması hasebiyle yetimdir, yoksuldur da onun da mirasta ufak bir payı olsun da kardeşindir de manevi kardeşindir. Ha burada çıkıyor işte. Aha burada. Anladın değil mi? Lahavaya fırlayayım da aramadı. Ne manevralar yapıyor biliyor musun? Ne manevralar. Ama bu Kur'an yaptırıyor bunları yani. Şimdi Kur'an'da olmazsa sen ne diyeceksin? Bir şey yapamazsın. Neyse ben şimdi iki ayeti mana vereceğim. Peş peşe zaman geldi. Bu ayetler baya bir yarım saat alacak. Onu ancak bir daha hatta yapabiliriz. Ama ben manasını vereyim. Şimdi Allah-u Teala çok önemli bir eğitim konusuna giriyor. Bu ayeti konferanslarımda mesela özellikle Türkiye'de gençlik ve aile sorunları konusundaki konferansımda birkaç konferansımda bu ayeti vermiştim. Mesela Üsküp'te verdiğim bir konferansı hatırlıyorum. Hınca hınç doluydu. Orada bu ayeti kerimeyi, şimdi okuyacağım ayeti kerimeyi anlattım. Burada Türkiye'de de başka yerlerde de anlattım bunu birkaç konferansımda. Allah-u Teala şöyle bir emir veriyor. Vel yakşenlezine, o kimseler çekinsinler, korksunlar manasına gelir. Yakşe, korkmak anlamına gelir, çekinmek anlamına gelir. Nereden çekinsinler? Lev teraku min halfihim zürriyeten la'af. Kendi arkalarına zayıf bir nesil bırakmaktan korksunlar. Vay. Yani neyse bitireyim. Ne yapacağız ya Rabbi, korkacağız. Ha böyle korkuyoruz, bizden sonraki nesil çok zayıf olacak. Kültür bakımından, bilgi bakımından, maneviyat bakımından filan. Ne yapacağız ya Rabbi? Hafu aleyhi. Onların üzerine titreyin. Va. Titre. Hafu aslında korksun manasına gelir. Korkmak manasına gelir de. O korkmayı başta verdi. Yakşaya verdi. Tedirgin olsunlar. Ama burada korkudan titresin ya. Ha, öyle mana verirse çok daha iyi olur. Anlıyor musun? O nesil üzerine titresinler. Sonra ne yapacağız ya Rabbi? Fellettekullaha. bana saygı duysunlar. Takva sahibi olsunlar. Bana saygı duysunlar. Duyduk ya Rabbi. Vel yekulu gavlen sedida. Doğru söz söylesinler. Çocuklarına doğru bilgi öğretsinler. Şimdi buraya gideceğiz. Şimdi bu işe gireceğiz gelecek hafta. Bu burada bitmez. Bitmez. Bu sefer devam ediyor. İnnellezine, o kimseler ki ye'külüne yerler, emvalel yetama, yetim malı yerler. İnnema, elbette ki onlar ye'külüne yiyorlar, fi butunihim, karınlarında, midelerinde yiyorlar, naran, bir ateş. Ve seyeslevne sa'ira, onları mahşerde alevli cehenneme, ateşe yaslayacağım diyor Allah-u Teala. Döner gibi kızartacağım. Döner nasıl ateşin kenarını karşısında kızarıyor ya, aynen öyle kızartacağım. Bu ayetlere başlayamıyoruz. Ama olay şu, Allah-u Teala bu ayetlerde eğitimin iki önemli altın kuralını veriyor. Altın kural. İngilizce bilenlerinizi söylüyorum. Golden rule. Aristo'nun, Yunan filozofu Aristo'nun ahlak konusunda bir kuralı var. İtidar. Buna golden rule der. Altın kuraldır. Ahlakın. İtidar olmak. İtidarlı olmak. Dengede olmak. Dengeli iş yapmak. Aristo'nun bunu İngilizceye çevirdiğimiz zaman, yani bu kuralı, buna golden rule diyorlar bütün dünya. Altın kural. Ha, bu da altın kural. Eğitimin altın, iki tane kuralı var şimdi burada. Bunu, bu altın kuralları, eğitimin altın kurallarını gelecek cuma erken gelin hepiniz dinleyin. Geç geliyorsunuz. Anladınız mı? Tabii şimdi biz burada ne anlattık? Burada arkadaşlar yetim çocukları diyor, mallarını verecekseniz onlara, imtihan edin onları, deneyin onları. Uçağına erdi mi, rüştüne erdi mi, akıl sahibi olduysa onlara mallarını verin ve şahit de tutun mallarına. Sakın onların mallarını büyürler diye israfa yemeyin, hemen acilen yemeyin o malları diyor. Böyle de yapabilirsiniz diyor. Sakın ha. Ama o şahitleri tutun onlara malını verirken, ben en büyük şahit. Bunu bilin. Hesap mı? Görmeye yeterliyim ben diyor Allah-u Teala. Dikkat edin. Aslında benim olduğum yerde şahide ne lüzum var? Ama beşeri hukukta olması lazım. Beşeri hukukta olması lazım. Ama bu ilahi en büyük şahit Allah. Ve sonra kadın miras konusunda, kadın haklarında bir devrim yaptı. Miras konusunda. Bir baba, ebeveyn ve akraba ölüyorsa, onun geriye bıraktığı mirastan erkeğe bir pay, kadına da bir pay vardı. Böylece kadına miras hakkı tanıdı. Az da olsa, çok da olsa. İki tane kaşık varsa ikisi bölünecek kardeşim. O kadar. Dedi. Ve sonra miras taksim edilirken o Müslüman kardeşlerinizden fakir olanlar, yetim olanlara, yoksul olanlar, akrabanın fakirlerine de bir hak tanıyın diyor. Onlar da kardeşlik unvanı var da, onlar manevi kardeşlik unvanı. Din, iman kardeşliği. Da. İşte bu kitabımız bu. Şimdi bu son okuduğum iki ayeti, mana verdiğim ayetin yorumunu Allah nasip ederse gelecek haftaya bırakıyoruz. Erken bekliyorum biraz. Efendim, ki hepiniz dinleyin. Efendim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru yaşayan insanlardan eylesin. El Fatiha.